Punktualnie czwarta. Program Trzeci Polskiego Radia jest 10 lipca. Trójkowy budzik. Spędzimy razem najbliższe dwie godziny. Irena Dan, Łukasz Karusta. Dzień dobry. Lately I've been picking out the fossil in my throat. It's hard to stare into the ocean and to try to stay afloat. Now don't upset yourself due to the change in my mood. I'm hard to please. Sometimes I'm hard to please. Sometimes I'm on a staircase to the bottom of the bottom of my soul. Although my feet are still connected, they're out of my control. And please refrain yourself from worrying on my behalf. I'm hard to understand. Sometimes I'm hard to understand. Sometimes. Underneath my pillow for the breadcrumbs of my mind. It's hard to look there for a future when I left it all behind. And please don't condescend and say I heard this one before. I'm hard to please. Sometimes I'm hard to please. Sometimes. And while you're offering a handshake to a goddamn amputee, I feel my phantom heart is scratching in a train wreck memory. And please don't try to cure me with one rectifying glance. I'm hard to understand. Sometimes I'm hard to understand. Asaf Avidan, Jail That Sets You Free. Tak dzisiaj zaczęliśmy, a dalej będzie już tylko pogodno. Tak mówią synoptycy i tak mówi też nasza piosenka dnia. I nagle zbladł. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Radio kranów różowy szum. W biegu albo w spoczynku róż. W szczęście znikną miłości płyn. Soki z tych tam miłości. Ktoś kazał spać. Kompas złudzeń bezczelnie łże. W mieście zniknął miłości płyn. Sotiści chcą miłości. Nad głowami zniknął dach. A czerwi szepcze, że jest jak jest. Nieustannie ten skowyt jęk. Sotiści chcą miłości. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Sokiści chcą miłości. Pogodno. To nasza piosenka dnia. Pojawi się dzisiaj wiele razy w ciągu dnia. Pobudzająca. Ciekawa. To drugi singiel z płyty wydanej w ubiegłym roku. Płyty zespołu Pogodno. Tak to teraz. I to już 10. płyta tego zespołu. To bardzo ciekawe. Myślałem, że Pogodno ma mniej płyt na swoim koncie. 10. płyta zespołu Pogodno, drugi singiel Sokiści chcą miłości. A ja mam do Państwa pytanie. Codziennie są jakieś koncerty, codziennie są jakieś festiwale. Czy Państwo wczoraj byli? Czy Państwo byli wczoraj w Chorzowie? Gansi grali, przypominam. Jeśli ktoś był, to proszę dać znać, a może ktoś mieszka niedaleko albo przejeżdżał i słychać było, bo podobno ze Stadionu Śląskiego wciąż bardzo dobrze słychać koncerty. Proszę dać znać, jak było wczoraj na Gansach. Gonna leave this thing to somebody else. Guns N' Roses, Chinese Democracy. Pani Teresa i Mirek z Milanówka piszą, wracamy z 3,5-godzinnego koncertu Gunsów z Chorzowa. Pozdrawiamy. No ale jak było? Proszę dać znać. 3,5 godziny słyszałem w zapowiedziach, że ma być 3-godzinny, że ma być bardzo różnorodnie, że ma być dużo hitów. Tak właśnie było. No mam nadzieję, bo trochę żałuję, że nie udało się tam dotrzeć. Gunsi to taka miłość z młodości. Jedna z pierwszych kaset, pamiętam, którą kupiłem. 13 minut po godzinie 4, to teraz trochę zmienimy klimat, ale pisać proszę 71335@polskieradio.pl. Masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz. Pani Iwona z Lublina napisała, koncert super, mam całe zdarte gardło. No ale przecież właśnie o to chodzi. Mam nadzieję, że dobrze się Państwo bawili. 10 dzień lipca dzisiaj mamy. Wschód słońca o 4:25, czyli dokładnie za 8 minut. Zachód słońca o 20:56. No i lista imienin znowu na dzisiaj jest dość długa. Alma, Filip, Amelia, a także Aleksander, Amabelga, Aniela, Antoni, Askaniusz, Bianor, Daniel, Emanuel, Engelbert, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, Nasława, Racimir, Rufina, Rzędziwoj, Samson, Sekunda, Sylwan, Witalis, Zacheusz.

Mam nadzieję, że krzyczeli wczoraj państwo na koncercie, także więcej czadu. Wracam z moją 9-letnią córką Marysią z koncertu Guns. Było wszystko z dorobku Guns N' Roses, trochę coverów i repertuar Duffa. Było mocno rock'n'rollowo. Tak napisał pan Sylwester. Bardzo dziękuję za ten meldunek. No tak, no bo jak ktoś miał daleko, no to dopiero wraca z koncertu. Myślę, że skończyło się grubo po północy, skoro 3,5 godziny trwał ten koncert. Więcej meldunków od państwa. Witam wszystkich ciepło i pozdrawiam. Mateusz z malowniczego Śmieszkowa w województwie lubuskim. Pozdrawiamy Śmieszków. A Jurek Żeglarz i fan Depeche Mode napisał: ciepło 17 stopni, tak jest na Konopnickiej 17 w Otwocku. A jak na Myśliwieckiej? Na Myśliwieckiej też coś koło tego. Rano. Z pół godziny temu było 15 stopni i lekkie zachmurzenie. Zapowiada się całkiem ładny dzień. To ja pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, to ja pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, czy to ty? Ano, to jestem ja. Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji. Pamatuju. I ten prysznic, coś mi dał na pamiątku, na tydny, a nocy. A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami. To widzisz, że pamatuju. Halo, to ja. Halo, to trójka. Już 26 minut po godzinie czwartej. Sprawdzamy trójkowe kalendarium. Od zagranicznego zaczniemy, co zdarzyło się na świecie 10 lipca. 10 lipca w 1212 roku był pożar Londynu. W 1499 pierwszy okręt spośród biorących udział w wyprawie Vasco da Gama do Indii powrócił do Lizbony. W 1866 Amerykanin Edison Clark opatentował ołówek kopiowy. Taki zwykły ołówek, prawda? Czy jakiś specjalny, wiedzą państwo? Ołówek kopiowy. W 1913 roku w Dolinie Śmierci w Kalifornii odnotowano najwyższą w historii temperaturę na Ziemi. Było to 56,7 stopni Celsjusza. Dzisiaj nie zbliżymy się nawet do tej temperatury. W 1925 założono radziecką agencję prasową TASS. W 1982 podczas rozgrywanych w Hiszpanii 12 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska pokonała w rozegranym na Estadio José Rico Pérez w Alicante meczu o trzecie miejsce Francję. Było 3-2 wtedy. A dzisiaj na Mistrzostwach Świata też gra Francja. To chyba nie jest dobry prognostyk dla nich. W 1991 roku Borys Jelcyn został zaprzysiężony na pierwszego prezydenta Rosji. W 1994 Aleksandr Łukaszenka został prezydentem Białorusi, a w 2003 roku, 10 lipca, zakończył pracę Konwent Unii Europejskiej pracujący nad Konstytucją dla Europy. Tak wyglądał świat 10 dnia lipca. Już minuta po wpół do piątej, no to sprawdźmy, co czeka nas dzisiaj w pogodzie. W tej chwili od 10 stopni w okolicach Zakopanego, przez 14-15 w centrum, do 18 w okolicach Zatoki Gdańskiej, a później ciepło, bez upałów, no i bardzo daleko do tego rekordu ciepła sprzed 105 lat. Przypominam, w Dolinie Śmierci w Kalifornii było 56,7 stopnia Celsjusza. Dzisiaj w Polsce 22 stopnie nad morzem, 24 w centrum, 26 na Śląsku i prawie w całym kraju możliwe burze. Proszę uważać, wyjątkiem Podlasie, Lubelszczyzna, Pomorze i ziemia lubuska, a poza tym wszędzie może grzmieć, lać i się błyskać i takie zjawiska przede wszystkim popołudniem, późnym popołudniem, a także wieczorem. Thank you. Polska. A w Polsce koncertów co niemiara. W każdy letni weekend, a także nie w weekend, w tygodniu gwiazdy przyjeżdżają, koncertują jak Polska długa i szeroka. Ledwo stąsi wyjechali, to Guns N' Roses przyjechało. Ja pytałem, a państwo meldują, za co bardzo dziękuję, jak było w Chorzowie na Gansach. Było tak, jak chcieliśmy. Wszystkie przeboje zagrane, nasze gardła zdarte przy Jungle i Knock Knock on Heaven's Door, a najważniejsze, że byliśmy trzypokoleniowo z synem i jego córkami. 11 i 15 lat. Cudnie było. Taki SMS przyszedł na 71335. Proszę pisać, także budzik@polskieradio.pl w każdej sprawie. A co słychać na plaży? Parawany już rozstawione? My jak Gansi w pierwszym składzie, w piątkę w jednym aucie i już pod Poznaniem zagrali Black Hole Sun Soundgarden. No ciekawe, to musiało być piękne. Bardzo dziękuję także za taki meldunek. Do Gansów, a jeśli państwo jeszcze chcą, to możemy jeszcze wracać oczywiście. Ale jest inna, bardzo poważna sprawa. Napisał pan Sławomir. Kochani, coś chyba robię źle, a jutro żona przyjedzie. A obiecałem bigos z młodej kapusty. Wstawiłem młodą kapustę kiszoną i ją gotuję. Kwaśno. Pomocy. Tak napisał pan Sławomir. No panie Sławomirze, ja się nie znam, ale wydaje mi się, że bigos to najlepszy jest na winie. Co się na winie, to się wrzuca i jest pyszny bigos. Jest ten kawałek podłogi Mister Zub. Pozdrowienia z Białego Busa. Również wracamy z Gansów do Sanoka. Długa droga, ale wspomnienia nasze. Szczególne pozdrowienia dla Marka kierowcy. Pozdrawiamy panie Marku, proszę wytrwać, bo pora pewnie mało przyjemna na prowadzenie. No ale co z tym bigosem? Ratujmy człowieka. Proszę dać znać. budzik@polskieradio.pl 71335. A teraz już pora, żeby sprawdzić polskie kalendarium, co wydarzyło się 10 lipca w Polsce. W 1865 roku we Wrocławiu założono ogród zoologiczny. W 1877 dla odmiany we Wrocławiu uruchomiono tramwaj konny. W 1941 doszło do pogromu w Jedwabnem, podczas którego spalono żywcem żydowskich mieszkańców miasta i okolic. W 1992 roku Hanna Suchocka została pierwszą polską kobietą premierem. W 1997 w czasie powodzi stulecia Odra zalała lewobrzeżną część Opola. W 1997 także prezydent USA Bill Clinton rozpoczął dwudniową wizytę w Polsce. W 2006 roku Jarosław Kaczyński został premierem Polski. W 2008 na Politechnice Wrocławskiej uruchomiono polski superkomputer Nova. A w 2012 roku Waldemar Fornalik został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. No teraz czekamy na nowego selekcjonera, trenera naszej reprezentacji. Za dwa tygodnie mamy poznać jego nazwisko, tak ogłosił na Twitterze Zbigniew Boniek. Żar! No i tak przypuszczałem, sprawa bigosu stała się sprawą narodową, budzikową o poranku. Pozdrowienia z Pekinu ze specjalnymi życzeniami dla pana od bigosu. Nie pomogę, ale razem z Chińczykami trzymamy kciuki. Taki SMS przyszedł na 71335. No kapusty pekińskiej chyba proszę nie próbować do bigosu. Chyba, że jakaś dobrze ukiszona kapusta pekińska, a może? A pan Piotr ze Sztumu pisze tak. Nie wiem, może ja się nie znam, ale bigos to musi być kwaśny. No oczywiście, panie Piotrze, że musi być kwaśny, ale jak zrobić, żeby był tak kwaśny w sam raz, nie za kwaśny albo za mało kwaśny? No proszę pisać, jak państwo mają jakieś pomysły i chcą uratować, poratować słuchacza. Już za 7,5 minuty będzie szósta. A jeszcze niczego po hiszpańsku dzisiaj o świcie nie było? No skandal. Pani Bebe, proszę. Intento aprender cómo camina mi corazón. Me precipito, me lanzo al vacío. Luego me vengo abajo por miedo, pero yo sigo buscando. Búscome, busco, búscome, busco, búscome, busco, búscome, búscome. No paro de buscarme más, y doy vueltas y pienso sin parar, y me miro en el espejo despacito, me analizo y me enfado otra vez conmigo, y me digo anda ya mujer, si tú tienes solución menos la muerte, y me levanto muy segura, y me echo a llorar como una niña oscura, ya no me divierto, pienso algunos días. Y al otro día no hay sol que me acueste, me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse, ya no me divierto, pienso algunos días. Y al otro día no hay sol que me acueste, me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse mientras busco. Cuando mi cuerpo termine de llorar, echaré una ramita al mar, que esa balsa pa' marinero náufrago, y pa' que no vaya a tientar le pondré yo un faro. Y ahora que he caído al fondo de una piscina que ni una gotita de agua tenía, voy a recoger mis alitas rotas y las pegaré trocito a trozo y volaré. Yo soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla. Me dejo de llevar por lo que los días me quieran mostrar. Soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla. Confusa me dejo de llevar por lo que los días me quieran adentro y fuera también. Búscame, to Bebe. A Bebe wydaje nową płytę już za 2 tygodnie, a potem trasa koncertowa w Hiszpanii. Ach. Tu Trójka, 10 lipca.